مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات شہر مشاورت یا علاقائی اور حلقہ مشاورت کی طرف سے مدنی مشورے کا جو وقت دیا جاتا ہے، عام طور پر مدنی مشورہ اس وقت میں ختم نہیں ہوتا، بسا اوقات کئی کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی مشورہ جاری رہتا ہے، اور ذیلی مشاورت اور دیگر ذمہ داران اسلامی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ برائے کرم مدنی مشوروں کا مقررہ وقت بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، یہ آپ نے رات کو ایک اسلامی بھائی کا بیان سنا، یاد ہو تو یہاں سے ایک اسلامی بھائی اٹھے تھے کہ میں دعوت، سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کے کسی شاید مدینۃ الاولیاء ملتان کے اجتماع میں آیا، اور وہاں کا ڈسپلن دیکھ کر میں مدنی ماحول میں آ گیا۔ تو ڈسپلن جو ہے، نظم و ضبط، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلو، اب تو ماشاءاللہ امامے والے اور داڑھی والے ہو گئے ہیں، لیکن ڈسپلن کی کمی ہمارے اندر ہے، اس کے اس سوال سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کو دور کرنا ہے۔ تو جو وقت طے کیا گیا، اس وقت پر مدنی مشورہ شروع ہونا چاہیے، اور اختتام کے وقت پر ختم ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے ناراضگیاں ہوتی رہیں گی، اور نگران کا وزن جو وہ کم ہو جائے گا، اس کی اسلامی بھائیوں کے دلوں میں محبت نکلتی چلی جائے گی۔ شروع میں باب المدینہ میں، جب شروع کے دور تھے تو ظاہر ہے کہ اتنے طریقہ کار تو ہوتے نہیں تھے، میں مختلف علاقوں میں جا جا کر انہیں کچھ ترقی ہو گئی تھی، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، تو عشاء کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا کہ اجتماع عشاء کے بعد ہوگا۔ اب عشاء کے بعد اور شروع ہو تو 10 بج جائے، کبھی 10:30، کبھی 11، جماعت 8:30 بجے، بڑا حرج ہوتا تھا کہ جو بیچارے جلدی میں آ کر عشاء پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہ پھر جب بیان شروع ہو تو اٹھنا شروع ہو جاتے تھے، وہ دیر سے آ کے بیٹھتے تھے، پیشاب لگ جائے کسی کو، نیند چڑھ جائے بیٹھے بیٹھے، بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اسلامی بھائی جو انتظام کرنے والے تھے وہ بھی بعد آتے نہیں تھے، پھر میں نے شروع کر دیا جلدی، یعنی کہ ٹائم دیتا، میں نے یہ ذہن بنایا کہ عشاء کا ٹائم نہیں دینا، نو گھڑی کا ٹائم دینا، 9 بجے بیان ہوگا، 10 بجے بیان ہوگا، اس طرح۔ یعنی مثلا عشاء کی جماعت 8:30 بجے، تو 10 بجے تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں، باب المدینہ بڑا شہر، تو مثلا 10 بجے کا ٹائم دے دیا کہ 10 بجے بیان ہوگا، میں کوشش کر کے منچ پر بیٹھ جاتا، اور 10 بجے شروعات۔ تو بعض جگہ اسلامی بھائی مجھے روکتے، کسی کے گھر گھسیٹنے کی کوشش کرتے کہ ابھی تو بچے کھیل رہے ہیں، ابھی تو لوگ آئے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو میں بھی کبھی کبھی بولتا کہ یار کوئی بات نہیں، بچے کھیلنے دو، میں در و دیوار کو اپنا بیان سناؤں گا۔ تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ دیر سے آتے ہیں، بعض علاقے ہوتے ہیں جلدی آتے ہیں، یہ تجربہ بہت ہو گیا مجھے اس کا۔ تو اسی طرح ایک بار میں رنچھوڑ لائن، یہ جاگنے والا علاقہ ہے، وہاں نکم میں لوگوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے جو راتوں کو ہوٹلوں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، وہاں میرا بیان تھا ایک، تو میں نے اپنی جو نیا معمول بنایا تھا جلدی بیان شروع کرنا، تو میں نے وہاں جلدی بیان شروع کر دیا، لوگ تھوڑے تھے اس وقت، پھر تو بڑے ٹھٹ کے ٹھٹ جم گئے آخر میں، تو کسی نے مجھے بتایا، لوگ جو ڈسپلن میں جو سمجھتے تھے وہ مجھ سے بہت خوش تھے کہ بہت اچھی آپ نے ترکیب بنائی کہ آہستہ آہستہ جم جائے گا، اس طرح عادت پڑ جائے گی اس طرح بھائیوں کی جلدی آنے کی۔ اس میں دو دوست آپس میں تو میں کر رہے، دیکھ نے بتایا کہ دیکھ میں تیرے کو بولتا تھا کہ اپنے جلدی چلتے ہیں، کہ اب الیاس جلدی بیان شروع کر دیتا ہے، اور تو مانا نہیں، تو نے دیر کر دی، اپنا بیان نکل گیا۔ میں آپس میں وہ کر رہے تھے، ایک کا ذہن جلدی کا تھا، ایک کا دیر کا تھا، تب جلدی کا جس کا ذہن تھا وہ محروم رہے، تو وہ اس پر ظاہر اس نے غالب آنا تھا، آئندہ کے لیے اس کا ذہن بننا تھا کہ جلدی جانا چاہیے۔ تو اسی طرح مدنی مشاورت میں اگر چاہے 4 آئے ہوں، 3 آئے ہوں، 2 آئے ہوں، کاروائی شروع کر دی جائے، تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہم دیر سے پہنچے، تو ذہن بنے گا، اور یہ قربانی دینی پڑے گی، قربانی کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو موجود ہے، کہ جہاں جہاں مدنی مشورہ ہو، اس مدنی مشورے میں آپ سب کے سب حتی الامکان وقت کی پابندی فرمائیں گے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ صلوا على الحبيب